ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, bona tarda, un dimarts més, fem el programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca a partir de les 7 fins a les 9 estarem escoltant aquest programa. Aquest dimarts, a diferència del que estàvem fent aquest any, doncs fem el programa després d'haver-lo fet la setmana passada, no el fem quinzenalment, principalment és perquè aquesta és l'última setmana de juliol. L'agost doncs no farem programa i d'aquesta manera doncs teníem una última oportunitat per fer l'últim programa i en aquest cas doncs especialment portant una convidada que ja ha vingut altres vegades, no és la primera vegada que agafa els micros d'aquesta ràdio i no només com a convidada, i té coses molt interessants a explicar-nos sobre el cas que tenia. I avui farem, doncs, bueno, començarem parlant d'això. Abans de tot això, doncs, començarem, a, com sempre, explicant-vos com podeu contactar amb aquesta ràdio, amb Ràdio Bronca. Si ens voleu escoltar, doncs estem al 104.5 o al 99.6, tot i que aquest dial, doncs, que és el de Pica, també ens l'estan interferint a MB2 i el grup Mola TV. També se'ns pot escoltar per internet a través de la ràdio, de la web de la ràdio, doncs podeu arribar a escoltar-nos d'aquesta manera. La web de la ràdio són les 3w.radiobronca.info. I dic que el dial de Pica, que he dit 99.6, no és el 99.6, és el 96.6. He girat els números de l'FM. I també doncs teniu el mail per poder contactar amb nosaltres, que és rbronca@sindominio.net. I finalment també tenim el telèfon, telèfon que no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també per poder dir la vostra en directe. I com ja sabeu que ens encanta en aquest programa, si algú vol trucar, dir la seva sobre el que estiguem parlant o sobre coses noves, doncs benvingut serà, que és el 93-359-4900, 93-359-4900. Com comentava fa un moment, doncs avui començarem parlant del cas d'aquesta companya que ha vingut, especialment el cas del seu fill, i com han anat succeint els darrers atacs cap a ella. Abans d'això doncs posarem una cançó i una cunya i tirarem endavant el programa. La cançó que us posarem és Operación Mengele, de Sociedad Alcohólica, dedicada especialment a la Isabel i al seu fill, i encara més especialment, o més ben dit, encara més ràbia, amb ràbia i la nul·litat de perdó que no tenen aquesta gent cap als dos metges causants del que amb el que començarem el programa i us explicarem d'aquí un moment. Operació Mengele. We'll be right back. Opa ahí. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, doncs després d'aquesta presentació musical començarem el programa. I com comentàvem, doncs avui parlarem del el que la majoria de nosaltres coneixem com el cas de la Isabel Ferragut, tot i que és el la lluita a la Portatella, però el cas és el del seu fill. Sí, abans de començar amb la de la Isabel, volia saludar avui a les companyes que tenim aquí a l'estudi, que ha vingut la nostra companya xilena amb les seues dues filles. Avui tenim aquí una personeta de 5 mesos fent programa de ràdio, ara mateix mossegant el cable d'un micro, i s'ho està passant molt bé. Després tenim el company que ens està acompanyant les últimes setmanes, i la benvolguda Isabel, que ens alegrem molt que estiguis aquí amb nosaltres, tot i que no ens alegre gens la sentència que tan escrit personalment per tu. Moltes gràcies, sí. Bueno, bé, jo penso que ja es recordarà una mica el fet de l'Artur, no? Aquell noi que fa tants anys, pues, que, bueno, que per tractar un problema psicològic a la clínica de Xeus li van cremar el cervell. Ha sigut, bueno, un escàndol. Aquí se n'ha parlat moltes vegades. Jo no sé si les persones, bueno, que ara ens escolten, pues, la majoria ja penso que ho saben. Ha sigut un escàndol, bueno, va ser un escàndol terrible, perquè va ser una mort espantosa. A més, ha sigut un cas, potser dels pocs judicis, on jo vaig tenir molts metges en el favor, a favor meu, no? Perquè com, quan es va descobrir el que li havien fet a l'Artur, que li, bueno, com dic, no? Per tractar un problema psicològic, en la de Xeus li van vendre el tractament del futur com una cosa extraordinària, i ell, amb ganes de solucionar-se el problema, pues ho va acceptar, bueno, els va creure, no? Fes-te, Artura, fes-t'ho, que no te penediràs, que anirà molt bé, ja no hauràs d'anar més a psiquiatres i tot, i allò, total, que els va creure. A més, és una clínica de primera, també, com et pots creure que et puguin enganyar d'aquesta manera. A més, veníem de... o sigui, hi ha un cas molt especial, perquè nosaltres veníem de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que un amic nostre ens va parlar que allà també feien un tractament que anava molt bé per aquestes coses, com l'Artur. I ja que era un noi que tenia molt interès en resoldre's el problema, vam anar, però quan resulta que estem a la Vall d'Hebron i el meu fill pregunta, pues, si estan ben segurs que pot donar resultats, però si no, que no passarà res. Llavors allà, després de, també de convèncer, al final, esclar, com que el meu fill, esteu segurs, de que no em passarà res, que jo vinc a curar una neurosi obsessiva, no buscar el que no tinc. Llavors el Pere Nogués, que era l'amic del meu amic, llavors és quan ens diu que sí, que hi ha un perill d'un 1% de mort, un 3% de quedar-se impossibilitat. Esclar, ens hem quedat tots parats, perquè tu vas, el meu fill era un noi físicament sa, era un bon deportista, el que anava a solucionar-se aquest problema psicològic que l'angoixava, no? I llavors, pues, vam dir que no, que de cap manera, pues, com podíem fer aquests tractaments per tractar aquest tipus de problemes. És més, els hi vam dir que tindrien que estar prohibits, o fins i tot prohibits, perquè o t'ajuden, o el que no et poden fer, si vas a solucionar-se un problema d'aquest tipus, que et deixin impossibilitat en cadira de rodes o que et matin, no? Això és el que no pot ser. I bueno, tant és així que vam dir que no ens interessava això. Al marxar, Llavors, quan ja sortim del despatx del doctor Pere Nogués, llavors, que ja dic, repeteixo, també va ser una circumstància dolenta per nosaltres, perquè el ser amic d'un amic nostre, llavors poses més confiança en el que et diu, no? I llavors, quan ja marxem, és quan ens diu, bueno, Arturo, no te'n vagis, et vull proposar una cosa, que això sí que veràs com anirà molt bé, no hi ha cap risc, bueno, i ens comença a cantar les excel·lències de la teràpia que fan a la clínica de Xeus. Clar, el primer que ens diu, això no cobreix la Seguretat Social, això pues, ha de pagar, i llavors pues, tampoc no que no fos una quantitat perquè ells es posessin, no sé, a assumir un desastre d'aquesta manera, no? Eren 300.000 pessetes que, de fet, en 2 hores es tenia que estar tot resolt. És més, menys, entraràs, sortiràs, 20 minuts, mitja hora, i podràs anar a casa i continuar la vida normal com sempre has fet, no? Que el meu fill estudiava la carrera de piano, teníem negoci, ell venia a ajudar, tenia els seus moments més baixos, però bueno, ell anava fent la seva vida. Llavors, com no has de creure si l'amic aquest de l'amic està veient que nosaltres no anem a assumir cap risc per resoldre el seu problema i que et digui que no et pot passar res i et convenç i fes-t'ho, vale. Al final, bueno, pues, pràcticament el convenç, i dic pràcticament perquè qui el va acabar de convèncer va ser el doctor Guix a la clínica de Xeus, que el meu fill els hi va fer dibuixar un cervell per veure com anaven els rajos, que li diu, escolta, esteu ben segurs del que dieu ara, no feu com abans, que primer em veu dir una cosa i m'heu dit una cosa i ara n'és una altra, que sí, ens fan paper per anar a la de Xeus i allà, bueno, tot, que sí, Arturo, fes tu que pobre nano, al final de tot encara em diu, mare, tu què faries? Dic, home, si pot anar tan bé i si no, no et passa res, pues fixa't tu, li dic, pues mira, per provar no s'hi perd res. I quan al final ja ha convençut el meu fill, li diu el doctor Guix, no? El de la de Xeus, que ara no hi és, que el van treure a raïs d'això, el van treure a la Chita Callando, però el van treure. Ara és professor d'universitat, ha escrit molts llibres, continua exercint, eh? I llavors és quan li diu, oi, pues Artur, creu-me que és la millor determinació que hauràs pres mai en la teva vida. I llavors, bueno, pues acceptem, i aquesta mitja hora que havia de ser en total, pues es va convertir en 3 hores i mitja, de la qual 2 hores i 20 minuts li van estar irradiant el cervell. O sigui que l'Artur va sortir, va ser mortal de necessitat. I el que hi havia junt amb ell era el jefe de neurocirurgia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, un tal doctor Enrique Rubio García, que ha fet 51.000 disbarats. Que nosaltres, quan el veiem a la de Xeus, li diem, però i vostè què fa aquí? Diu, si amb vostè no hem parlat res d'això, diu, no, perquè estos casos los llevo yo con el doctor Guix, tal i qual. El doctor Guix no el vam veure, se'n van portar l'Artur cap a dintre, que no sortia, nosaltres tots preocupats. Llavors, en un moment determinat surt, si els havia estropellat la màquina però ja estava bien, saldrà enseguida. En total, 3 hores i mitja, 2 hores i mitja, vam saber per ell mateix, després en el judici, a l'informe que va fer, que havia estat irradiant. L'Arturo, quan va sortir de la sala, va sortir marejat, donant cops d'un costat a l'altre, vomitant, encostipat, i em diu, mare, diu, no vull tornar a veure més amb aquest metge. Diu, perquè és un bèstia. Diu, li he demanat una manta perquè tenia fred, li he demanat per favor, l'Arturo, és a dir, que era un nano educat, i la seva educació també va ser una desgràcia. Llavors ens diu, i no me l'han donat, dient-me, calla-te burro. Jo vaig pensar que l'Artura estava una mica nerviós i tot, però després ja pels amics i tot el que vam veure amb el judici i tot el que va passar, un bèstia, bueno, una mala gent. I et dic que era un nano educat, perquè precisament quan vam estar a l'Hospital del Vall d'Hebron, que quan el doctor Pere Nogués li diu del perill que hi ha, que nosaltres anem a marxar, llavors quina cosa estranya, el criden per telèfon, ha d'anar a la sala d'operacions, bueno, hi ha un rotllo aquí estrany que després ens ha fet pensar, i quan ell se'n va, diu, no se'n vagin, esperin que en seguida torno, ens havíem despedit, i jo li dic a l'Arturo, saps que et dic, nen, anem-se'n, perquè aquí no cal ja despedir-nos, perquè quan el meu fill li diu, però què pot passar que una persona està sana per tractar un tipus d'aquest problema, que tu dius que es toca això, que és on van les pastilles, que no passa res, després em diguis que hi pot haver una hemorràgia que et pot portar a la mort. No, perquè és que resulta que mentre un toca hi pot haver un tremolor de pols i tocar el que no deus. Escolta, pues un operador, si ha de tenir tremolors de pols, que no es posi a operar, no? Bueno, vull dir que tot va ser una cosa estranya, i és quan ell se'n va, que el criden i ens deixa un moment, jo li dic al meu fill, dic, nens en Arturo, perquè això sembla una pel·lícula de ciència-ficció de por, nens, no cal ni esperar-lo. I per això et parlo de l'educació, perquè em diu, mare, esperem, no es creguin que som uns maleducats i no fem quedar malament al teu amic, el que ens via dit aquest metge, perquè si nosaltres ens n'anem en aquell moment, no sabem res de la Deixeus, ni del Guix, ni de res de res. El vam esperar i llavors és quan ens ven lo de la Deixeus. Total, lo de la Deixeus és quan el convencen i tot, i llavors, bueno, pues ja li havien posat tal excés de radiació, tant, que va quedar, que inclús avui dia encara en parlen metges dient-me que no entenen com no el van deixar mort en el moment i com va poder sobreviure tant. Perquè ell de moment això va quedar igual, com si no li haguessin fet res, ni pitjor ni millor. I llavors ell es va voler fer un tractament que al principi de tot se'l volia fer, li van treure del cap i tot, però diu, mira mare, perquè no sigui dit que jo no he provat tot, jo vull provar aquest tractament, si em va bé i si no, doncs ho deixem córrer. S'ho fa. No sé si va ser el tractament o va ser ell que va dir, mare, ja he provat tot, i ara ja depèn de mi, i per d'un massa temps i tal, va començar a treballar bé, va començar amb tota la seva cosa, mira si estava bé, que la pel·lícula que han fet, que si després hi ha temps en parlarem una mica, aquest tema, han fet sobre el seu tema, no?, sobre la mort de l'Artur. I llavors toquen aquest tema, i mira tant si estava bé i tot, que vam pensar en buscar un altre local per ampliar el negoci, estava tot oblidat, l'Artur ni anava al psiquiatre ni res, ja ho va deixar tot. El psiquiatre deia que l'Artur era un cas una mica especial, perquè ningú es posa bé tan de pressa. Bueno, sempre havia dit que era un cas molt especial, l'Arturo. I bueno, i llavors ja estàvem nosaltres buscant el local, preparant les vacances, estava tot oblidat. I de la noche a la mañana, una nit, una tarda que estàvem preparant, ja fent amb el planell de les vacances sobre el taulell de la botiga i tot, i ell entrant i sortint del magatzem i del despatx, em diu, mare, va, avui com que veig que estem una mica en plan festiu, què et sembla si anem al cine i al teatre? Diu, avui t'envio jo, ai, t'invito jo. Dic, home, doncs em sembla molt bé, ja te'n pots, era a prop de tancar, dic, ja te'n pots anar a treure les entrades, que vam anar a veure una obra de Josep Maria Flotats, allà al Periorama. Vam anar a sopar, a dinar, a sopar, vam veure l'obra, tot bé. I l'endemà d'aquest sopar es va aixecar, com cada dia a les 7:30, per anar a treballar, la botiga amb mi, que em portava ell amb el cotxe, es va aixecar amb la boca torçada, un ull una mica tancat i arrastant els peus. Ningú sabia el que tenia, perquè allà, el de la neurosi, tot això ja estava oblidat. I els 3 dies em diuen que es mor. Vam entrar a l'hospital, perquè ja anava molt desorientat i tot. Primer es pensen que és un virus, que no em preocupi, que té solució, i després diu, però el metge diu, m'interessaria fer-li unes proves per estar-ne segur, i és quan li fan anar a l'Hospital del Mar, perquè l'Arturo, el psiquiatre de l'Arturo, encara que era privat, treballava a l'Hospital del Mar, i llavors aquest, el doctor Carlos Oliveras Ley, que era el neuròleg, pues, també treballava allà, i llavors diu, si no els importa, farem les proves allà, i així jo podré receptar més tranquil·litat, però estigui tranquil·la, perquè això és un virus que ataca tal, antigament era perillós, però avui dia no. Se'n va cap allà amb la psicòloga, que ens va acompanyar precisament, i llavors, perquè el meu fill la va anar a saludar, bueno, això ja és una història de caràcter de cada un, d'atenció i de tot, i llavors jo em quedo tota la nit esperant que li facin les proves, amb la confiança de que demà al dematí pues ja anirem cap a casa, ja, durant el tractament i tot. I demà al dematí em diuen que el meu fill es mor, i que no hi ha res a fer. I dic, però quina broma m'estan gastant vostès a mi? Fa 3 dies que vam estar sopant, si ahir vam fer, si tot li ha passat això d'ara. Diu, no sabem el que té. Diu, però sigui el que sigui, és irreversible. Es van pensar que era un tumor, que amb la gent jove, a vegades, quan dona senyals, ja és tard, dona de cop, no? Però llavors, mentre ell no va morir en seguida, com tothom estava pensant que ja estava agonitzant, perquè va ser ràpid, i llavors descobreixen que va ser, em pregunten on el van irradiar el seu fill. Jo no me'n recordava de la Deixeus. Jo dic, bueno, vam estar a Madrid amb el doctor Burzaco. Diu, no, allò radiofreqüència no. Radiació, algun tipus de radiació li han posat. I jo dic, Déu meu senyor, la Deixeus. Dic, però allò no pot ser. perquè ens van assegurar, diu, quin tipus de radiació, raig gamma. Els hi vaig explicar, no s'ho podien creure, però m'han confirmat totes les proves que era de la Deixeus. El meu fill, per desgràcia per ell, no va morir, com tots creien, en seguida. Va viure 4 anys i mig agonitzant, lluitant desesperadament. Avui dia encara hi ha metges que em truquen, perquè és clar, a raïs de la condemna, que ara en parlem de la condemna de la pàgina web, doncs tot s'ha tornat a remoure, no? I llavors m'han tornat a trucar metges i tot, i em diuen això, diu, no sabem, diu, va ser terrible, un cas terrible del seu fill, no sabem com va sobreviure tant, i només amb la quantitat de radiació que un dels metges posa en el seu informe, que se suposa sempre que els informes els van tirant a favor d'ells, no? Diu, només posant això, que va per greix i centigreix, diu el seu fill, diu, ja no podia, ja estava condemnat a mort, diu, el que no sabem és com va poder sobreviure tan pobret. Va quedar destrossat, va ser una agonia tremenda, i bueno, jo, llavors jo, així és que m'ho van dir els metges del mar, el que passava, que ells mateixos em van dir que denunciés, ho van veure tan horrorós, que diu, és que senyor Isabel, això no és una, és una negligència, això és algo que no tenia que haver passat mai, denunciar-los. I ells em van insistint que denuncies, perquè diu, a més són una mala gent, perquè ells, els metges del mar, els van comunicar amb ells, no? I els hi van dir, jo els havia dit abans, però els metges del mar, diu, per lo menos doneu una explicació a la família. I ells van riure i van dir que ells no tenien per què dar-ne una explicació, que si els volien denunciar, que els denunciessin, perquè amb ells els hi era igual. La conducta d'ell ha sigut horrorosa. Al final, al cap de 7 anys, vaig poder aconseguir fer-lo sentar en el judici, en el banc dels acusats. Allà vaig tenir tots els metges al meu favor. Bueno, ells es van pagar la florinata de la radioteràpia, que bé, forts diners em van dir que els havia costat, per dir les mentides que van tenir. Van dir, però tots els metges que van atendre el meu fill, inclús el que va fer l'estudi del cervell, que es va aixecar i va dir, aquest noi ha mort per les radiacions. Aquest noi tenia un cervell sa, diu, si no hagués sigut per les radiacions estaria viu. I la fiscal va acusar, y también va a decir, si no hubiera sido por las radiaciones que los médicos Benjamín Gaitz-Mezior, Enrique Rubio García aplicaron el cerebro de Arturo Navarra Ferragut, Arturo estaría vivo y sería muchacho feliz. Pero ten en cuenta que en el judici se'n van riure. Cuando la fiscal le va a preguntar, pero ustedes avisaron a Arturo que se podía quedar en una silla de ruedas o morir. Y digo, hombre, cínic, hombre no, porque es que nadie se lo haría. Y los rayos de vez en cuando dan una broma, y si la dan es imprevisible. Que el fiscal li diu, però vostè se cree que és una broma el que muera una persona? El Guix, aquest de la gran família, tan protegit, pobret. I vostè, doctor Guix, què criteris aplicó per aplicar la radiació? Por el ojo clínico, que algú a la sala va cridar, burro, eh? Van dir uns disbarats i tot, i llavors el cas estava guanyat. Què passa? Que guanyar un cas per la mort d'un fill i una cosa així amb un... no soluciona, m'entens? Però sí que hi ha un reconeixement de la justícia, perquè si sobre d'això hi ha burles, els abogats, els jutges per protegir-los, unes mentides horroroses, unes pel·lícules s'inventen dient que el meu fill, que les persones com el meu fill renieguen de su curación, quan pobre nano li tenien que valorar tot el que ell va fer per sortir del seu problema, dient que a més no controlava la mente, i això ho diu quan el meu fill feia el servei militar, que a més ell, que era enemic d'armes, volia entrar a la banda de música, però com que necessitaven conductors el van posar a conduir un tanque. Dic, sí, els comandaments hi van donar un fusil i un tanque perquè anés disparant i atropellant a la gent perquè no controlava la mente. I després diu algo tan terrible que jo aquests dies hi he posat al Facebook i ho tinc a la pàgina, algo tan terrible que quan a mi m'acusen i oi que jo sóc com una espècie de dimoni de dir-los i nazis als metges, li estic dient nazis al jutge també. Perquè quan ell diu que ha de llegar a una primera conclusió fàctica, el paciente sufría una enfermedad que debía ser tratada con métodos agresivos a un riesgo de su propia vida o integridad física. Això només ho pot dir un nazi. No ho pot dir ningú més. No hi ha cap enfermedad que pugui portar a un tractament que ja el porti a la mort. Perquè si, com dic jo a vegades, ni que el meu fill hagués sigut un boig, un esquizofrènic, s'ingressa en un centre i allà s'intenta ajudar-lo, no? Vull dir, ni hi ha cap tractament metge que d'entrada vagi i que pugui matar la persona. Entens? La gent es mora i a vegades fan disbarats i que els fan i grossos, però també si tu pateixes del cor, del fetge, que hi ha operacions molt perilloses i el metge potser fa el que pot i no, però aquí una persona forta, físicament sana, mai malalta, i que d'entrada i un metge i un jutge et digui això, per això dic, ja poden pensar, això és el que feien els nazis, amb les persones que patien qualsevol tipus de problema psicològic. Unes sentències, i després diuen que el que és sagrat és que has de firmar un consentiment informat que t'han de dir tot el que pot passar. No, jo el teu fill va firmar, dic, què va firmar? El meu fill no diu res aquí. I el van fer firmar quan ja estava a punt de fer-li la radiació. Però és que, a més, no diu res, entens? I llavors els jutges diuen, com que no hi ha res firmat, que acceptés el meu fill una cosa terrible com aquesta, llavors diuen, com que el paciente era una persona independent, que sabia, que preguntava molt i que sabia escoltar uns i els altres per treure les seves pròpies conclusions, se sobreentiende que a ell ja li avisaron i ell lo aceptó. I l'altre dice, i aunque sea de palabra, tu vas llegint les sentències i és una cosa tan escandalosa. Bueno, jo he anat recorrent, cada recurs ha sigut més terrible per part dels jutges, s'ha anat recorrent, al final vaig carallar-me contra 5 jutges, que l'últim que em vaig carallar era l'expresidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè quan ella va fer la sentència bàrbara, inventant-se unes mentides terribles, llavors ella presenta de la sala, però mentre fem la querella, l'anomena presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Esclar, llavors la querella ha d'anar al Suprem. Diguem el nom, Maria Eugènia Alegret. En aquell moment, si no em fa la memòria, el que li estaven donant era un premi pel cas del Pedro Álvarez, que ho va fer molt bé perquè el policia nacional sortís lliure. També, igual. O sigui, posar també qui és aquesta persona, que la primera vegada que sentim el seu nom en aquesta ràdio. Terrible. I en aquest programa. Pues quan nosaltres fem la querella, com que va a parar a su mentor en el Supremo, un dia em truca l'abogat pobre, diu, ara ens amenacen. Dic, què vols dir que n'amenacen? Diu, sí, diu, ara ens amenacen del Suprem. Que valoremos mucho nuestras actuaciones abans de carallar-nos contra un jutge perquè podemos incurrir en el fraude de la ley. O sigui, que nosaltres podem incórrer en el fraude de la ley. El meu abogat sí que és un noi valent perquè ell ha fet la querella contra 5 jutges, que jo tenia que haver-me carallat contra tots perquè cada un ha anat afegint, però esclar, pobre, em diu Isabel, si haig d'anar-me carallant contra el jutge, sí que jo haig de plegar d'abocat, perquè no, i dic, bueno, deixa-ho aquí, ja veuré jo el que vaig fent, no? I llavors, bueno, ell va contestar fort i van venir com disculpant-se una mica, i jo a la pàgina web dic com els hi vaig escriure, dic nosaltres, dic jo mai m'atreviria ni el meu abogat a carallar-me contra un jutge si no tingués proves de lo que ha fet, dic, i les proves surten per tot arreu, i aquí els únics que estan incorrent en el frau de la llei són vostès, que això ho tinc penjat a la pàgina amb els noms i tot dels jutges, no? Bueno, això s'ha anat fent, vam anar al Tribunal dels Drets Humans, allò va ser horrorós perquè a sobre m'insulten, és que el meu abogat diu, jo mai he vist un cas com aquest, i a més mira com interpreten el que nosaltres diem que l'Artur va ser utilitzat com un animal d'experimentació sense consentiment, que això en la Carta dels Drets Humans està molt clar, no? Que no es pot utilitzar cap persona per investigar sense el seu lliure consentiment, i llavors, bueno, pues allà interpreten que jo, és com si fos una mare molt quisquillosa, que jo me quejo de que no, mi hijo no fue bien tratado. I llavors jo, quan els envio un informe de l'Hospital Noruego de Ràdio, que em diuen que no hi ha res escrit sobre aquest tractament per aplicar-lo en persones amb problemes com el meu fill, aquest informe els hi donem, oi, s'emprenyen? I per què els enviem nosaltres aquest informe? Perquè no el vaig donar primer el jutge, miri, el primer el jutge no el tenia, és ara que el dono a vostès. Bueno, llavors recorrim al Tribunal de l'ONU. A l'ONU no es pot anar, hi ha uns acords internacionals, com sabeu, que o es va al Tribunal dels Drets Humans o es va a l'ONU, al Tribunal dels Drets Civils de l'ONU. Si vas a un lloc no pots anar a l'altre, has d'anar a un altre. Nosaltres vam anar a Estrasburg, però va ser tan indignant i tothom es va indignar tant, ara anem a l'ONU, que no ens ho agafaran, Isabel. Pues és igual, que ho sàpiguen. Bueno, ho agafen, amb la qual si ho agafen, nosaltres ens pensem que ho estudiaran. Van trigar 2 anys en donar-nos la resposta. Els hi donen tota la raó. Uns altres disbarats, unes altres mentides, que jo llavors agafo i els hi vaig fer un informe, els llibres aquells que vaig fer i una quantitat de coses, 17 o 18, els hi vaig enviar tot de paquets a l'ONU i dic, miri, dic, vostès han fet aquesta gran injustícia, algun dia se'n daran compte, no obstant no se'n oblidaran tan fàcil de mi, els hi porto tot això, quan tinguin temps llegeixo i pom, pom, els hi porto un patracoll i llavors m'escriuen dient que se solidaritzen conmigo. Que estan molt al meu costat i tot, però que lamenten que no poden fer res. Allà hi ha 17 jutges, 17 representants. Qui és el representant d'Espanya? N'hi havia un, que ara no me recordo com es diu, que ara n'hi ha unes altres, que era el mateix representant a Estrasburg que a la ONU. Amic d'ells. Que nosaltres, que ells van saber abans que nosaltres, que havíem perdut. Llavors jo, jo tinc 2 solucions. Una és carregar-me'ls, això he dit sempre, carregar-me'ls ja, que és el que tenia que haver fet al principi. El que passa que cada vegada m'hauria de carregar més gent, perquè ara no són ells sols, sinó una pila de jutges. I l'altra, anar fent el que puc. Aniré fent el que puc amb pàgines, amb llibres, amb folletos, amb tot, perquè ells tenen la sort de que nosaltres, com diu el pare de Pedro Álvarez, no som de la calanya d'ells. No som la mala gent que són ells i no tenim valor. I ara us diré una cosa que no acostumo a dir-la, però la vaig explicant bastant ara. Jo quan estava a l'Hospital del Mar i vam veure el que havien fet al meu fill, venien molts metges, quan es va descobrir va córrer com la pólvora. Llavors venien molts metges d'altres clíniques, hospitals a veure l'Artur, no? I et diré que tant metges d'allà com els que venien, com molta gent, sortien de la sala d'ell dient, si això ho fan a un fill meu, aquests 2 fills de puta ja no estarien en aquest món. Jo, com que deia allà tant que els mataria, un dia em ve un i lo dice de verdad, señora Ferreutes, de que los matara. Dic sí. I un dia se'm presenta un sicari. Un sicari. I llavors em diu, esclar, jo dic, jo ho dic i ho vull fer. Dic, però és que el meu fill està viu. Jo no em puc exposar a una cosa d'aquesta. Què seria? Si a mi m'és igual si jo faig una cosa, la que sigui. Assumeixo que aniré a la presó. Si m'és igual. Entens? Ja he perdut tot. Però, esclar, el meu fill estava viu. Si es descobreix i la meva mare i el meu fill, pobre, dic, jo no puedo ahora. Diu, però què le más da si lo tiene que hacer luego? Dic, no, les coses pas a pas. I encara que jo hi ho dit, i en aquell moment, si el meu fill hagués mort, no sé si ho hagués fet, el Juanjo sempre em diu no, Isabel, i molta gent em diu tu no ho haguessis fet. Dic, no ho sé, hi havia una desesperació tal. I llavors què fas al final? Si continuo dient, dic, només tinc aquestes 2 opcions. Doncs què faig? Vaig fent. La pàgina, és clar, la pàgina és una cosa que internet ens ajuda molt a nosaltres, perquè el pitjor que passa és que davant d'aquesta injustícia, el fill mort, tanta lluita, pobret, com va lluitar, tot que ho tens posat aquí, els judicis, les burles, les rialles d'ells, tan sinvergüences, i a sobre el silenci, això és molt difícil d'aguantar-ho. I és clar, he tingut molts bons amics, molta ajuda de tots vosaltres d'aquí a la ràdio, de tot arreu, que m'han ajudat a encartellar a tot, a fer de tot, però arriba un moment també que vas encartellant, ja se t'acaben els quartos, acaba tot el que dir, passa el temps, la gent també, es va repetint el mateix, no hi ha res nou, i això que vaig sortir, inclús estant ja condemnada la primera vegada amb la pàgina, i el del meu fill, perquè aquí hi ha una altra cosa, jo també he sigut condemnada per el del meu fill, ara per segona vegada pel civil, ho tinc altra vegada al Tribunal dels Drets Humans, que jo no espero res, el meu abogat, sí, jo no espero res, no? Pues tot i així, jo he sortit a la televisió, m'han invitat, han sortit les fotos d'ells, han sortit tot, vull dir que s'han portat molt bé els mitjans de comunicació amb mi. I llavors, ara, què passa? Tenim l'internet. A l'internet, ens dona una amplitud tremenda per fer. Jo faig la pàgina i crec que l'última vegada, si no recordo malament, recorregeixo vosaltres, penso que l'última vegada que vam estar posant al dia l'assumpte aquí va ser la de denúncia que em va fer el Guix, perquè la primera querella que em van posar els 2 per encartellar que em demanaven 50 milions de pessetes d'indemnització, 6 milions de multa i un any de presó, que al final la presó es va treure, la multa es va treure i va quedar, em sembla que va quedar un milió, mig milió per cada un. Tot es va anar rebaixant, que no han cobrat, bueno, no han pogut cobrar, per tant. Llavors, esclar, ara la condena és per la pàgina. I per la pàgina només m'ha condemnat el Guix, el doctor Guix, que és professor d'universitat. Només està denunciat el Guix. Ell només m'ha denunciat. El Rubio no. El Rubio va dir que ell no es gastava ni 5 en mi perquè no hi tenia res a fer. Que jo continuava igual, que després tenia que gastar diners amb abogats i que no hi havia res a fer. I llavors em denuncia l'altre, que és quan aquí vam llegir la carta dels advocats, uns xulos, uns prepotents que m'amenaçant i dient bueno, que jo tenia que parar, que tal i que qual, no? I llavors és quan hi ha el judici. El judici, haig d'anar a parlar, que jo no sé per què haig d'anar a parlar, l'abogat diu, vés, diu, perquè és bo que hi vagis, perquè em van cridar els abogats d'ells. I jo dic, què els hi haig d'anar a dir? Vés-hi, van dir totes les mentides, com sempre que van voler, i quan és l'hora de parlar jo, pues no em deixen parlar, ja s'ha acabat el judici. Ja s'ha acabat. O sigui que em vaig quedar així, no? Bueno, que al sortir els hi vaig dir sinvergüences i tot cridant i tota aquesta cosa. Llavors, allà em condenen, llavors nosaltres recollim. Recorrim. Això fa 5 anys, eh? O sigui, que ells no tenen tant poder també, segons com, perquè ells es pensaven que, denunciem la pàgina, recorrim, però en seguida en fan la condena ja ferma i s'ha acabat. Han hagut d'esperar 5 anys. Ara, els 5 anys és quan em ve... A sortir la sentència. A sortir la sentència altra vegada. Què és el que ens explicaràs a continuació? Jo només us llegiré una mica perquè mira. Veieu que és una sentència de 37 fulls 37 fulls amb lletra molt apretada, sí. I us llegiré només una estrofeta, perquè tot es va repetint, Doncs abans de llegir-vos posarem una cançó. Sí, podem fer una pausilla, que pausa. Portem 3 sí. quarts d'hora del tiró. I després continuem. Sí. Isabel? Vale. Posarem amb un parell de cançons, una sí. és una de Color Humano, que es diu H.I.V., que també va relacionada amb temes mèdics i amb... I l'altre, doncs, tot un clàssic, I Shot the Sheriff, aquest cop doncs, cantat per The Blues Bluesters, no per Bob Marley, però tot un clàssic també. És una història, nen, és una història sí. d'anar a començar. Mare. I en tots aquests anys... IH, no hay sida, nunca aislado. There is so much confusion. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion. So much confusion between truth and lie. There is so much confusion. Tell me again about the link you see. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion between HIV and fatality. There is so much confusion between truth and lie. On annonce sans aucune preuve une nouvelle épidémie. Les médias la propagent sans vérifier au monde entier. Des tests ne prouvent pas grand chose, servent pour désigner des malades. C'est la fatalité, peu à peu on s'éteint sans savoir. Dis-moi quelle est la relation entre HIV et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion entre mensonges et vérité. There is so much confusion. Peut-être le moment de reconnaître qu'il y a d'autres voies pour comprendre. Quand il y a mal, il y a toujours cause. Il est grand temps d'aller chercher. Car si tu caches des vérités, c'est non assistance à personne en danger. État normal, état de peur, état de choc, malade et dépressif, sans raison autre que celle des États-Unis par leur folie. Dis-moi quelle est la relation entre HIV et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion entre mensonges. Dis-moi quelle est la relation entre HIV et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion entre mensonges et vérité. Entre mensonges et vérité. Give me a reason why.

Ja tornem a ser al programa Judici i la Justícia després d'aquesta pausilla musical. Encararem aquesta segona hora de programa fins a les 9. Bueno, probablement farem alguna pausa abans per posar alguna musiqueta. I seguirem xerrant del tema de l'Artur i la Isabel. Ara comentàvem doncs, que xerraríem, bueno, que ens explicaria una miqueta... Aviam que em poso bé, que ens explicaria una miqueta com va anar aquesta sentència, que ens llegiria algun pàrraf perquè veiem més o menys per on van els tiros, perquè aquestes sentències, tot s'ha de dir, gasten molt de paper per dir molt poca cosa, perquè generalment l'argument principal és el que van repetint un cop i un altre, i la resta... És tot per fer una mica més kafkià, com comentava a vegades, directament, que és el que més els agrada, no? Igual que quan parlen d'altres, d'economia general, quan parlen de macroeconomia, quan parlen de política i de més, que tot ho intenten fer d'una manera que siguin intel·ligible, que tu no ho entenguis, que necessitis un d'ells perquè t'ho tradueixi, etc, etc. Posar-hi una mica més de ganes, llegir-s'ho bé dues o tres vegades i veus que les tres primeres frases és el que realment importa de tot això. I bé, doncs llegirem aquest trosset per veure la magnitud d'aquests poca vergonyes, si és que tenen altra... Sí. La fulla, bueno, ja veieu que la sentència té 37 pàgines apretades, perquè no hi ha espais, bueno, hi ha res, un espai de quan en quarto, i el quinto apareix. La sentència, com bé dius tu, pues resumeix res amb aquest paràgraf que us llegiré, però ho repeteixen, no? I llavors, res, mira, aquí diu, per exemple, pues bien, sin duda, la frase ahora enjuiciada, recordemos la muerte, això és el que ells recullen, el que jo dic, no? La muerte de mi hijo Arturo a raíz de una actuación médica que ha escandalizado a profesionales de la medicina de dentro y fuera del Estado español y ha sido comparada con los experimentos atroces que llevaron a cabo los médicos de la Alemania nazi. Ha de ser, la frase que está, ha de ser calificada como tal, pues excede de lo que se podría considerar una lícita crítica a la pericia profesional del actor, afectando a su honor y prestigio, tanto en el aspecto de la propia estimación personal y profesional como en el de la consideración ajena. Circunstancia que por obvia ni siquiera ha sido discutida de contrato, constituyendo una extralimitación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la señora Ferragut, tal como está constitucionalmente configurado, ni la relevancia social o el interés general que la cuestión pueda despertar en la opinión pública, ni el comprensible sufrimiento de la muerte de su hijo justifica los términos utilizados por la demandada en su página web, cuya interpretación integradora es en absoluto le favorece, toda vez que es precisamente en el contexto de las continuas injurias e imputaciones calumniosas que allí se contienen. Repeteixen el que dic jo, no? L'acto criminal i cínicamente han burlado, estafado y pisoteado los derechos más sagrados que asistían a mi hijo Arturo, su derecho a la dignidad y a la vida, ells van posant tot això entre cometes, donde cobran plena significación atentatoria al honor del demandante, encajando, pues, en el invocado apartado 7 de l'artícul tal i tal. Això ho repeteixen, però que després ells diuen que, esclar, jo tenint en compte i sabent que la pàgina web o internet té el ressò mundial, pues esclar, encara adquireix major culpa per la meva part, perquè quan jo parlo dels nazis, la gent el que en té en ment són els camps d'extermini. Llavors, bueno, jo sempre quan parlo dels nazis, jo i tothom que em parla i els compara, esclar, sempre són els experiments mèdics terribles que van portar a cap, no? Llavors, bueno, tota aquesta sentència que diria, és que acaba de analitzar, és que, esclar, vas llegint i van dient coses en uns puestos, bueno, sembla que jo sigui com un dimoni sortit de l'infern, no? I bueno, i va repetint. Llavors, esclar, aquí, com que això no entra en el que es pot considerar la llibertat d'expressió, pues em condenen. Quan el meu advocat va fer el recurs, pobres, els advocats, i dic pobres perquè, esclar, potser sigui la seva obligació d'intentar aminorar el que un diu, no? I llavors, esclar, el dolor de la persona a vegades fa dir aquestes expressions, no? I jo li dic, no ho diguis això, perquè, esclar, tu diràs això en el recurs i jo et faré quedar malament, perquè jo diré que no, que ho digui, ho repetiré i ho repeteixo 51.000 vegades, que ells és el que diuen aquí. Diu, com el seu advocat, diu, vulguem fer quedar bé i treure importància a les paraules de la seva client, la senyora Ferragut, està dient que ho ha dit en moments, diguéssim, de desesperació al veure el seu fill com moria, en quan ella ho està repetint i repetint una i una altra vegada contínuament. I és cert. I quan va sortir l'altre dia la notícia, que per això s'ha revifat tot i han tornat a trucar-me amb metges i recordant el meu fill i tot i dient pues que, bueno, que no entén ningú com aquest parell no hagin estat condemnats ni els jutges que van fer aquestes sentències, pues llavors és que ha tornat a reviure, no? I ha sortit a tots els diaris i tot, i bé, i ara pues, bueno, hem tornat a fer un recurs que no servirà per res, perquè, esclar, jo continuo dient el mateix, i llavors en els diaris on s'ha pogut entrar i els que m'han trucat, els periodistes diu, és que tira enrere o tires enrere d'alguna frase d'aquestes, dic no, dic mai, al contrari, dic les mateixes, i perquè no en tinc cap més al diccionari, m'entens? Perquè ja no en trobo, però tot el que hi ha i es pot dir d'aquesta gent és poc, d'ells i dels jutges. Jo he fet anar la pàgina i he contestat aquesta sentència, perquè una altra cosa curiosa és que em diu el jutge em condena a penjar la sentència a la meva web. Se suposa que aquesta sentència és per treure la web, no? Perquè desapareixi tot lo relacionat amb ells, que és impossible, perquè aquesta web està tan liada, hi ha tanta cosa, i tants escrits a polítics, i polítics que em contesten, i tantes sentències, i tanta cosa, que se'ls fa molt difícil, no? Llavors, bueno, jo dic també, dic quin sentit té que em diguin, que em condenin a treure totes les frases atentatòries segons ells, si llavors el jutge a mi em fa penjar ja la sentència en la meva web, perquè encara que sigui com per un escarment, dic, què vol dir? Que la gent que em vulgui imitar, que sàpiguen el que els hi pot passar. Bueno, dic, pot ser, dic mala cosa, perquè no es pot posar mai la por al cos abans que una persona faci una cosa, després, mira, que hi hagin judicis o no. Dic, però el que no té, és incongruent que em vulguin condemnar per això i llavors que el jutge m'obligui a penjar la meva pàgina. Amb la qual ells estan repetint una i una altra vegada tot el que jo estic dient. Jo en la meva pàgina, les frases atentatòries, injurioses, puc tatxar-les amb una ratlla blanca. Però com que hi ha la sentència, la persona que el llegeixi pot dir, mira, aquí podem aplicar lo dels nazis, aquí podem aplicar lo de peligrosos sociales, dic, si és igual, quin sentit té aquesta condena? Uns diners, evidentment, que al final jo els hi hauré de pagar. Ell em demana 9.000 euros. Ara falta la minuta dels seus advocats. No sé el que demanaran, però m'és igual, perquè com que només em poden treure 140 euros cada mes de la meva paga, no em poden treure més perquè no tinc més, llavors avui dia moriré i encara no hauran cobrat. Eh? Que els hi hauria de caure la cara de vergonya, com els hi diuen aquí. Jo a la pàgina, les persones que ens estan escoltant i si poden entrar, ho hem dit, però torno a dir, no? Radiaciones Mortales, @isabelferragut.com. Llavors hi ha un requadro groc al final del primer escrit, que és on anem posant les últimes notícies, no? I llavors hi ha allò de la sentència i el que dic jo. Llavors els estic dient, dic, què venen a mi els jutges a parlar de l'honor d'aquesta gent? Dic, aquesta gent a l'honor ja el teníem perdut abans de que els coneixéssim. La desgràcia és que no ho vam saber fins després i així ho va pagar el meu fill amb la seva vida. Dic, i els jutges, en lloc d'estar mirant si els hi dic nazis o qui sap el que els hi dic, que mirin els disbarats i les morts i els crímens que estan fent aquesta gent. Què m'han de venir a mi a dir ara? I si em volen denunciar, que em tornin a denunciar. Llavors, esclar, tinc dignes per dir, tanta injustícia, estàs llegint les sentències, unes mentides tan grosses, unes invencions, i que hagis d'aguantar això, de tota aquesta gent, que estan violant la llei, t'estan violant la vida, estan violant tot, perquè són coneguts, perquè es protegeixen per tot, a mi em venen a amenaçar, però què es creuen aquesta gent que m'han d'amenaçar a mi? Jo ho tinc tot perdut, saps? Jo entenc que hi hagi gent que voldria fer el que jo he fet i pobres no poden. Perquè, mira, és possible que si jo hagués tingut més fills, no ho hagués pogut fer. Perquè què passa? T'amenacen i llavors tu tens por pels teus fills, no? Aviam si ho pagaran ells, jo tampoc no m'ho puc gastar tot perquè els deixaré a la misèria, els puc deixar empenyats, entens? T'agafen per aquí. Però, per sort o per desgràcia d'ells, pues, jo no he tingut més fills. El meu marit es havia mort ja, pobret, no em vaig poder perjudicar, que si no s'hagués mort no hagués passat. I bueno, i amb això estem, ara hem recorregut, però és igual, ara estem esperant quan decideixen a treure els quartos, i jo continuo pues, posant, tinc el Facebook, també vaig posant coses en el Facebook, la pàgina la vaig augmentant, estic fent un nou llibre per publicitar tot el que hi ha, i bueno, també estic enviant folletos amb la fotografia d'ells i tot el que han fet, i publicitant sobretot la pàgina, no? Vull dir, això, bueno, pues, aquesta és l'altra opció que tinc si no decideixo carregar-me'ls. Aquesta és l'altra opció. I bueno, i així estem. Els dic que almenys tinc la llibertat per dir et quedes tranquil. Hi ha qui opina que jo no hauria d'utilitzar en els meus escrits tot, no? Nazis, fills de puta... bueno, tot això que els dic, no? Però se'm fa molt difícil, perquè mira, jo l'altre dia ho comentava una amiga meva, en aquell llibre hi ha un tros que explico del meu fill, pobret, amb la seva lluita per intentar la seva vida, que ell no sabia que ja la tenia perduda, i pobret, com lluitava, que es quedava sense caminar, els peus arrastrant, tot destrossat i tot, i els esforços que feia. I jo me'l mirava i deia, pobre fill meu, tants esforços per intentar salvar la vida, i ell no sap que la té perduda, no? Llavors jo, és clar, dic, la meva expressió és, com maleeixo aquests fills de puta que li han fet tant de mal al meu fill? Esclar, diuen, és tan gros el que expliques i el que han fet i el que hi ha, que tu no cal que descalifiquis, perquè ells mateixos es descalifiquen. Però no és el mateix que jo pugui dir, com maleixo aquests metges que li han fet mal, aquest mal al meu fill, no, com maleixo aquests fills de puta, o de la gran puta, perquè l'altre dia els dic fills de la gran puta i tota per internet, en els metges, que es queda, en els metges i els jutges, que es queden igual. Bueno, molt bé, però ja mira, potser és com un tubo d'escape, que vols que et diguin. Clar, està clar que probablement l'insult taco com fill de puta sí. No li afecti massa, però el fet que els hagis comparat amb Mengele i els diguis sí. Nazis els afecta. Sí, sí. Si això no, no estaríem aquí avui parlant d'aquesta sentència. Bueno. Amb ell els afecta molt que els comparis amb els nazis, perquè de fet... Estic convençut que cada matí, quan es miren al mirall, sí. Veuen a Mengele davant. Mira, jo aquí en els jutges li dic no hi ha tanta... Vostès m'acusen per un dels nazis. Dic, no hi ha tanta diferència entre uns i els altres. Dic, aquells, amb l'excusa d'una ideologia, feien experiments terribles amb els éssers humans. Dic, aquests, amb l'excusa de pertànyer a una noble professió, fan el mateix. Experiments... Dic, inclús, no puc dir pitjor perquè no es pot dir pitjor que aquella gent, dic, però què no els importa gent la vida, com tal d'amortitzar unes màquines milionàries que no solament han d'amortitzar, sinó que els hi han de donar grans beneficis. I amb aquestes màquines fan experiments i maten gent. Com en el cas del meu fill, i altres que sabem. Cobren els diners sense donar-te factura. Que això sol ja és condenable, i sent de tant que es parla d'Hisenda, aquests tios cobren a nosaltres i altres que sé, van cobrar que no ens van donar ni factura ni res. Que quan li dic que faig el taló al guix, li dic a nom de qui poso el taló, de la clínica, teu, de qui el poso, al portador i sense barrar. Clar, vull dir, tu què penses, diu, en una clínica com aquesta no és normal, però no vas a discutir, ara, escolta, dona'm la factura. Vaig pensar, bueno, ja m'ho donaran després. Roben, són estafadors, enganyen, són tot. I perquè no es poden explicar els detalls i d'altres casos terribles. Llavors, escolta, què em ve a dir a mi els jutges? De l'honor, de quin honor em parlen? Pues jo interpreto que de l'honor de la classe, de l'elite, que ells són... una màfia que es protegeixen, bueno, que protegeixen els seus privilegis jo que em vaig començar, i es tapen els uns als altres. Quan vaig començar i em vaig pujar a davant de l'audiència a fer les campanyes, sí que és cert que venia molta gent i advocats que em deien, ai senyora, la deixeu-s'hi el doctor Guix, vostè no hi té res a fer. Dic, bueno, ja ho veurem. Ara també haig de dir una cosa, si hagués començat per la via civil, jo sí que hagués guanyat, perquè per la via civil i sense anar a la via civil, per tres vies, amb el meu abogat, van venir a oferir el que volgués. Això sí, al principi, com tal de que callés el que volgués. I tot i així, amb la via civil, encara hagués guanyat. Paguen uns diners, no entren a la presó, no passa res. Però quan van veure que jo no, dic, això és una actuació criminal i com a tal s'ha de juzgar. Llavors ja no. Perdo, i tot i sent un malparit, perdoneu l'expressió, el primer jutge, el José María Salit Vives, tot i sent, dient aquests disbarats terribles, ell reconeix el mal, i sí que és cert que em deixa la via oberta, perquè ell reconeix el mal. L'enreda una mica així, però ho reconeix el mal que li han fet l'Artur. Però en aquest cas, per això dius, la via civil no només és pagar-te una multa i no entrar a presó. Sí. El tema és que si tu vas per la via civil... ells no deixaran de treballar com a metges sí. I de poder fer aquestes sí. coses. Sí. Si tu vas per la via penal, potser no entren a la presó. Mira, potser no entren a la presó, però segur que els inhabiliten com a metges. Mira, i això és el que cap d'ells volia. Els era igual donar-te diners. El sí, que no volien és... Però mira que és gros. En el cas de l'Arturo, amb la via penal, la fiscal va acusar. Va demanar 4 anys, 2 mesos i un dia de presó, que quan jo vaig dir, i per què els 2 mesos i un dia? Diu, perquè així s'entrarien a la presó. Això és el que em van dir. 4 mesos, 4 anys ja entren, però si no tenen antecedents es poden escaquejar i tal. La fiscal demana 4 anys, 2 mesos i un dia de presó, inhabilitació especial, i en aquella època va demanar 50 milions de pessetes. Perquè la fiscal sí que va acabar a dir, i si no hubiera sido por los rayos, que ho he explicat, em sembla, sí, Arturo estaria viu. I va demanar això. però el jutge va fer cas omís i pensa que tot com es desenvolupava el judici semblava que es anava a guanyar, perquè era per guanyar els metges al meu favor, els disbarats que deien. Bueno, llavors se suposa que van anar a parlar, a fer alguna cosa, perquè el tio va canviar, va fer una cosa terrible. Bueno, va fer un acte de prevaricació pura i dura, home, pura aquest i dura, jutge. Perquè si un, i això m'ho va dir una jutge coneguda d'Isabel, dice, és que únicament, només de, per contradir el que diuen els acusats, que quan la fiscal és quan li diu, però usted ha visto a Arturo Navarra que se podia quedar en una silla de ruedas, me diu, hombre, no, perquè nadie se lo haría, i l'altre diu que sí en la seva sentència, que se pressuposa que l'han avisat i tot, eh? Moltes altres coses de pervergar, però això, l'altre després viola la llei, viola tot, ho violen tot, aquesta gent. Però és que l'Alegret encara té el cinisme de dir que el meu fill va venir de Madrid molt malament, que ells no tenen res a veure. I que, claro, i bajo les incidències de lo que passa amb la radiació, encara que li van dir de paraula ja n'hi havia prou. Hem de palabra. És igual que et diguin, o sigui, que s'inventen el que els hi dona la gana. És tan escandalosa les sentències, totes ho són el que fan. En aquest cas hi ha molt del que comentava la companya, de que el senyor Guix, sí, el senyor Melció, sí, la senyora Alegret, molt probablement, sí, les barbacoes les fan junts, sí, al barri. Sí. Sí. Bueno, d'entrada, els fills de l'Alegret i del Guix anaven a la mateixa escola, no en el mateix curs, però sí en la mateixa escola fins l'any que ella... Són tots la mateixa classe social, viuen tots al mateix barri, tots els protegeixen com sempre. Exacte, encara que no haguessin anat al mateix escola, som tots uns, entens? I tots els altres després tenen en compte que, esclar, hi ha hagut sentència la primera vegada que recorrem, Tenen el cinisme els de l'audiència, la primera vegada de tot de l'audiència, perquè és clar, la primera vegada m'ho tomben. Vaig trigar 7 anys a poder-los veure sentats en el banc dels acusats, que em deien que no ho lograria. Bueno, al final ho logro, perquè l'audiència, llavors és quan hi ha la fiscal, demana presó, demana tot. Després es perd. I després ja faig l'altre recurs, és clar, de fer el recurs ja d'haver perdut la sentència. Bueno, doncs els fills de la seva mare de l'audiència tenen el cinisme de comparar a l'horror que li van fer l'Artur de cremar el cervell, de rostir, com han dit, i de achicharrar, perquè la fiscal va dir que li van literalment diu, li achicharraron el cerebro a Arturo Navarra Ferragut. Bueno, tenen el cinisme de comparar el que li van fer a l'Artur con la infección rebelde que se puede derivar de una simple extracción dentaria. Y yo pretendo engañarlos, yo siempre pretendo todo, me invento, pretendo. Llavors, esclar, és que dius, a sobre que portes el patir del fill de la mort, que l'has vist, com vas enganyar, com tot, has d'anar suportant tot aquesta, tot això, aquest cinisme i aquestes males bèsties de gent que són. A mi em diuen, no, al final encara aniràs a prendre els ossos a la presó. Dic, és que a mi em sembla que sempre ho han vist, que jo volia això. És que no tenen, és clar, un periodista pobre sí que me'n recordo, diu, vostè, senyor Fergut, el seu fill ha tingut molt, molt la sort, pobret, diu, per ells també n'han tingut, diu, de trobar una persona viuda, que no té problemes, que només un fill, que té diners, fins ara no li importa perdre'ls tots, diu, per arribar a això. Dic, bueno, pues desgraciadament, si la justícia és això, pues mira, aquí han trobat aquesta persona, però vamos, és molt trist, perquè tot fa 23 anys que va començar, i ara, com us deia, el dia 1 d'agost en faré 82, i el que sento és que se m'està acabant el temps, i aquests tipus encara van exercint i van fent, saps? Esclar, hi ha gent i periodistes inclús que m'han dit, i algun altre jutge també m'ha dit, Isabel, però estan condemnats per la societat. Dic, jo no sé si estan condemnats o no per la societat, però ells han anat fent la seva vida, no amb tranquil·litat, vale, d'acord, perquè si no, no estarien amb aquesta cosa, perquè mira, una de les coses que haig d'agrair molt, però moltíssim, al diari 16, són les fotografies d'ells. Pensa que la pàgina meva web és l'única del món, si no n'ha sortit ara alguna altra, de negligències metges que hi ha la fotografia dels metges. Perquè tot i sent condemnats, no se'ls hi pot posar les fotos ni es pot posar el nom sencer. perquè la Carmen Flores, la presidenta de... ja coneixeu que, a més, ha sortit i està aquí, i que havia parlat aquí, la presidenta del Defensor del Paciente, que jo sóc la vice, el que passa que no faig res, no? Estic amb el de l'Artur. Bueno, ells van guanyar un cas Andalusia, no em diguis quin lloc és, el van guanyar el periodista. Pues posa la sentència, conforme s'ha guanyat, posa el nom, pues escolta, s'ha encarallat contra ells i els hi demana no sé quants milions. Tot i tenint raó. Llavors aquí què ha passat? Esclar, això, com que és públic, perquè una de les coses que han fet per totes les maneres és treure les fotografies. Jo, esclar, quan em van condemnar la primera vegada, que hi ha un altre que diu dos médicos locos, aquí estan, ja l'heu vist. A la web l'he vist, que és la portada del diari 16 d'on va sortir aquesta fotografia. Que aquestes fotos després han sortit a tot arreu, amb revistes a tot, a l'estranger, tot arreu. I ells volien que les traguessin perquè van dir que jo les havia fet amb molt mala idea, i que volien. Llavors, esclar, hi vaig telefonar a la d'allò de protecció de dades, com es diu, a l'agència. Sí, a l'agència de protecció de dades, per saber si me les podien treure, que llavors la noia que em va atendre, molt amable per cert, entra a la pàgina, que el primer que diu, però aquesta gent encara exerceix? Dic, sí, dic, encara està exercint. I llavors diu, no, ja veig que són fotos públiques, no els hi poden treure. I una de les coses que, esclar, que dius que has d'estar lluitant i fent-lo rabiar, jo no era així, no, d'estar perseguint unes persones i fer-les rabiar. Jo volia que hi hagués hagut el reconeixement de la justícia, com volem tots, no? Però ja que no hi ha sigut i que ni han tingut un mínim de pietat per aquell noi, ni de dir, pues, què hem fet o alguna cosa, no. Encara xulos, prepotents, insultant. Jo, ara ja no ho poden dir, però jo soy una tia loca. Con un amor una tía loca, una viuda pudiente con un amor desmedido por su hijo, que como no tiene nada que hacer, se va de aquí para allá a hablar en la televisión, en la radio y todo. Com si hagués sigut tan fàcil parlar en televisió, perquè abans no em van obrir les portes ben obertes, van tindre que assabentar-se bé de la realitat, del que havia passat. O sigui, aquests insults. I esclar, deien, Isabel, diu, no cal que posis tot això, perquè ells mateixos es descrediten, i llavors et diran, dic sí, diran que sóc una boja, si és el que diuen, si és l'argument que tenen tots aquests metges i jutges i tota aquesta gent a les víctimes de les negligències metges. O també, com en el cas del Pedro, pobre, tots som uns locos. Jo al final dic, bueno, pues mira, més val ser un boig que un assassí. Ara, tot el que estàs contant, pues, a mi me recorda molt al tema de les tortures, no? Sí. Que, per exemple, quan la gent denuncia que l'han torturat tant a la presó com quan en una detenció, que l'Estat diu que són denúncies sistemàtiques sense fonament. Sí. I els torturadors els condecoren i els protegeixen, perquè a Espanya no se torture oficialment, no? Sí. Però tots sabem que sí que se torture i que se condecore als torturadors i se'ls protegeix. Sí. Això de la tortura és curiós, perquè quan hi ha aquestes rodes, bueno, no rodes de premsa, aquestes coses de les televisions que entra la gent i parla i tot, quan algú ha dit alguna cosa de la tortura, ui, però com es diu que Espanya passi això, si Espanya no es tortura? Dic, però què esteu dient? Primer, assabenteu-se bé de les coses i escolteu a les víctimes, perquè aquí a les víctimes no s'escolten, saps? Sí, bueno, i molt més, no? Jo aquí he estat anys a la presó i tinc un judici, i un dels imputats als 13 torturadors és el subdirector mèdic de Quatre Camins, Xavier Martínez. Que este torturador, pues bueno, ahí me estuvo torturando durante horas. I a part de tot això, tenim de comptar que els serveis mèdics són els que tapen totes les diligències dels drets humans. Exemples molt evidents. Actuat tortura en una comissaria, una presó, i un metge forense és el que fa. D'aquí és el metge forense de l'Estat. De l'Estat, són còmplices de l'Estat. Sí. Ellos, a la hora de juzgarlos, de ser juzgados, tienen un trato mucho mejor que cualquier ciudadano, porque son compañeros, en definitiva. El Estado los protege, es quien les paga a ellos. Sí. Y como tal se cubren a otros, y si los médicos realmente tuvieran una mayor implicación, aquí en este estado se iban a destapar mogollón de diligencias, como sí, aquí la que ocurrió con sí. su hijo, etcétera, etcétera, y etcétera. Y luego el tema de los abogados. Y el tema de los médicos. El tema de los médicos, no me gusta generalizar al 100%, pero la gran mayoría tienen un ego súper subido, como si ellos fueran, bueno, soy ateo, ¿no? Pero para definirlo claramente, como si fueran dioses, ¿no? Sí. De tener la vida en sus manos, como si estuvieran por encima de todo, cuando son personas igual que... Sí. Que nosotros no se creen algo más en no sé por qué razón, ¿no? La obligación de hacer su trabajo bien bueno, hecho. I jo suposo que també les universitats es veu molt i cada vegada més, no? Aquest punt elitista. I la sí. Universitat de Medicina, per algun motiu o altre, dona la sensació de que aquest punt elitista és com un pas més amunt encara que les de més. I a vegades. I després tenen exemples, no? Tu mires sèries de metges... sempre et trobaràs un House, que és la perfecta definició d'un personatge que és capaç de fer-te això, que per suposat a la sèrie no te'l farà matar mai a ningú perquè és el prota, però que és el, la forma de ser... Fa pànic, no? Fa pànic. És un metge que jo no voldria trobar-me mai perquè és que no. Té tot això, és prepotent, no deixa parlar l'altre, sempre té la raó... coneix millor el teu cos que qualsevol persona que pugui conèixer el seu cos, o sigui, tot un seguit de coses... que dius, és que a vegades me l'imagino com amb les fotografies que veiem fa un moment, és que podria ser qualsevol d'aquests, el tipus de... o el Martínez, o aquesta manera... Però potent que els hi fa, permet, ells es creuen que poden fer el que volen amb la persona. I si maten, i obren per aquí, obren per allà, mata el foto, és igual, no els hi passa res. Ja ho dic jo, quan comencin a posar-los a presó per anys, ja veurem les negligències metges com s'acabaran ipso facto. Perquè, cuidado, una cosa és no poder curar un pacient amb tota la bona fe del metge i l'altra de la manera com van fent, obren, tallen, me voy aquí, ho fan per com si fos a preu fet, no els importa. Per quatre, home, jo tampoc, com dius tu, no vull generalitzar perquè precisament tots els metges que van atendre el meu fill, els que ho van descobrir i el van atendre en aquest temps i que es van trencar la cara en el judici per ajudar-me, vull dir que no es pot generalitzar, però és que és un tema que quan trobes els que trobes com són tan mala gent i tan terrible i és que t'hi va la vida sí, amb ells, sí, sí. M'entens? I sobretot en el mundo de la psiquiatria, ¿no? Bueno, en el mundo de la psiquiatria sí. Aún es mucho más latente el sí. tema, porque realmente llevamos cantidad de años con el tema de la ciencia, de experimentar como coallas con los seres humanos, etcétera. Pongo casos muy evidentes. El otro día para mí que fue algo que a mí me impactó escucharlo, salía Punset, que está considerado, bueno, sí. de lo más, ¿no? Con un científico sobre la psiquiatría estadounidense, catedrático de tal, de esto, de lo otro, de aquello. Bueno, en definitiva, hablaban de una parte del cráneo que si estaba más desarrollada, la persona pues tendía a ser más inteligente. Pues como Mengele, midiendo a la gente los cerebros. Aquí el Punset en la tele con el otro, con la ciencia esta posmoderna de no sé qué, en estar en la posesión de la verdad, que se creen que están los medios en la posesión absoluta de la verdad, y bueno, y ahí pasa como le ha pasado a su hijo, las experimentaciones... con los humanos. Y, bueno, no, yo digo es el engaño, ¿me entiendes? Engaño. Claro, entonces aquí hay un abuso de confianza. Y el abuso de confianza que está condenado, tipificado en el Código Penal como agreujamiento del delito. Es el abuso de confianza que tú pones en aquella persona y entonces ya sí, sí. Fa, y es l'engany brutal, ¿no? Es, en fin, bueno, pues ya os he posat una mica al dia, que jo quan començo a parlar ja sabeu que no callo, perquè com dic aquí, dic, si hagués d'explicar durant els 23 anys, dia a dia, perquè ha sigut una guerra sense quartel, no? Entre una cosa... Vostè està molt orgullosa del que està fent. No ho sé, no. Perquè vostè ha de comptar que ells el que volen és el silenci. Sí, no, però això... El tema de la memòria, que s'oblidin de tot, que no surtin les fotos d'ells, que no n'hi hagin queixes i quedin ells com sempre. Sí, no, home, ells estan esperant que em mori. Quants anys té aquesta dona? Aviam si ja s'acaba d'una vegada, perquè quan jo deia faré la vaga de fang, perquè sí que la volia fer una vegada fa, em ve una coneguda d'un d'ells diu, Isabel, no la facis, que és el que està esperant que facis, perquè amb els anys que tens i tot, amb una vaga de fam t'hi moriràs. Dic, pues mira, fas molt bé de dir-me, sí, perquè ara no ho faré. Pues... Tingues en compte que amb el tipus de persones que són, sí, han d'estar tan podrits per dintre, tant, sí, que tingues clar, sí, que tu amb 82 anys els enterraràs, sí, els dos, perquè els dos moriran, perquè algú per dintre seu s'haurà acabat de podrir del tot, sí, i ells mateixos s'hauran d'irradiar de tot per, sí, matar-se aquests tumors que els hi deuen estar sortint per dintre. Tot això surt, sí, tot aquest tipus de coses surten, el cos ho treu i això els matarà. Aquest tipus dels 78 anys que encara està treballant aquí a la Delfos perquè té accions, perquè si no ja no, bueno, és clar, a l'Hospital de Vall d'Hebron ja quan va complir els anys o el que sigui ja va tindre que plegar, no? Aquest el veus tan xulo, tan prepotent. Ara l'altre, que és molt més jove, perquè ara l'altre deu tenir, doncs, tenia 5 anys més que l'Arturo, el meu fill en tenia 25 quan es van conèixer, ell sobre els 30, o sigui que en té un 52-53, sí. El vaig veure en un altre judici d'un altre noi també que ha sigut un cas molt, molt gros i que està latent, i llavors pensa que va començar a riure quan el van acusar, igual que com van riure quan en el meu fill de judici van riure, i aquí també es va posar a riure, com si estés ido, que hasta la jutja li va dir, per favor, comportis, o sigui, un tio ja d'aquesta categoria i tot. I jo quan va sortir, que sortia perquè vaig anar, perquè és una família que coneixo jo, que a més aquí se n'ha parlat també d'aquest altre cas, que també li van radiar el cervell per un aneurisma, li cremen el cervell, li deixen l'aneurisma i va estar a punt de morir, i el Josep Anton està malament, i bueno, un altre cas escandalós després del meu, aquest. I pensa que ell venia darrere meu, que no em va veure, jo vaig anar en el judici, al sortir, el guix venia darrere meu, enganxat, i jo faig així, el veig, i llavors, mira, quasi l'encasto a la paret, i amb el dit quasi tocant-li el nas, li dic, i amb tu, fill de puta, no hi ha acabat encara. No hi ha acabat, fill de puta, li vaig dir, amb tots els metges allà davant, que es va quedar tot parat, eh? Dic, ja saps que vas assassinar el meu fill, i de moment te n'ha sortit, però no s'ha acabat, encara estic viva. El que passa que, esclar, tenir que fer aquestes coses i dir aquestes coses és molt dur i molt trist. M'entens? Perquè un dius, bueno, no és que vulguis acabar, perquè no s'acaba, però que hi hagi la justícia, que hi hagi tot. Com dic a nosaltres, les víctimes, en aquest cas, de negligències metges, altres tampoc, com torno a repetir el de Juanjo, no ens deixen descansar en pau, no ens deixen recollir-nos en el nostre sentiment, el nostre dolor, perquè t'obliguen a estar lluitant, i t'obliguen i t'obliguen. Hi ha dir coses que no voldries dir, però que després les dius i convençuda, i dius, per què no les vull dir, si és el que es mereixen. Això i més, i més, i més, no? Igual, pues, i tu quan li has dit a tu, Lluís, que quan vagis a judici posa't una cuirassa ben forta que et protegeixi, eh? I a defensar i a atacar. Perquè jo la primera vegada que vam anar a judici, me'n recordaré molt que el meu abogat em va dir, diu, Isabel, oiràs coses gordes. No hagas caso. I jo vaig dir, que coses gordes tengo que dir? Más gordo que han matat el meu fill i que està tot clar. I quan van començar a dir mentides i coses terribles, que jo vaig estar a punt d'anar contra un dels metges i anar, que em va agafar el meu abogat, diu, para Isabel, para, que no ves que és lo que quiere encendente para evitar el juicio. Ja feia 7 anys que s'estava esperant el judici, no? Per això et dic, posa't una cuirassa ben forta, ben ferma. Sí, sí. Que ets jove, tens tota la vida per endavant, un record terrible el d'haver estat a la presó i torturat, però que no et pugui acabar tota la vida que tens, que en tens molta perquè és molt jove. Sí, bueno, una de les coses que ha sigut una latent a la meva vida ha sigut de, bueno, del pla de dir de, bueno, si surto del carrer no denuncio... Sí. No faig res o tal, es sortiran realment en tota la seva, no? Sí, que és el sí. que ells volen normalment, sí, no? Que, sí. que no n'hi que n'hi hagi oblit, sí. que n'hi hagi sí. perdó, perquè si n'hi ha oblit n'hi ha perdó al mateix temps, sí, no? Sí, sí. I jo ni oblido ni perdono. No, ninguna nada, de les dues. Nada, no. Ni oblidar ni perdonar, i com dic fins l'últim a l'e de vida, doncs pues aquí estarem. En aquest sentit, abans que comentar el que deies abans, també m'ha recordat una màxima que abans també es deia, no? De que si ells no ens deixen dormir, Sí. Nosaltres serem el seu malson. Sí. Sí. I que ho tinguin clar. Sí, sí, sí. Hi ha una de les cançons que recordo molt del Llac, que a més ho poso en el llibre, que és aquell que diu Assassins de raons i de vides, que mai tingueu repòs al llarg de la vostra vida, de la vostra vida, i ni en la mort, i en la mort us persegueixin les nostres memòries. Una cançó que a més jo ho vaig posar, dius, és que és dura, no, dura, és que si no es viuen les coses, es veu, però què es penseu, que és una mort? La meva filla, entrar, i tot, i posar-li, com dic jo, dic, això està ben fet, anar posant rajos i rajos al cervell, por el ojo clínico, unos rayos bromistas, com va dir ell, i los rayos de vez en cuando dan una broma, però què és això, i veure morir el meu fill, que mai havia estat malalt, amb tota la confiança, pobret, que va tenir, que era tan bona persona, pobret l'Artur, i segar-li la vida, segar la vida a la gent i tot, i els altres pares també, que expliquen aquí i tot. És que algunes coses han de canviar, i el de la justícia ha de canviar, no pot ser que això continuï així, d'aquesta manera. Perquè jo ho dic aquí, dic, és que no sé si s'han dat compte, però estan vivint sota una dictadura judicial, dic, pitjor que la d'abans, perquè abans sabies on t'estaves. I tant. I ara t'estan enganyant. I tant. Peor, pitjor que la d'abans. Escolta. El sistema judicial és el mateix, les elites polítiques i judicials són les mateixes que amb el franquisme, les famílies també, perquè els que van adquirir el poder i la riquesa durant la dictadura sobre els morts i sobre l'espoli de los vencidos, és a dir, de les nostres famílies, perquè a la meva família li van expoliar patrimoni i animals i coses perquè van participar del bando republicano, ells van aplicar la llei de responsabilitats polítiques a l'any 39, quan es va acabar la guerra, i els van deixar sense un duro, ¿vale? Sí. Això és que eren republicanos. L'altra banda de la família, que era, que no, que era falangista, ¿vale? Sí. Aquests van prosperar i van prosperar molt bé. Sí, al final, doncs la diferència està molt clara. Llavors, què passa? En el nivell de què estem parlant, de classes judicials, de classes mèdiques, que això es passe de pares a fills, que es conserve a nivell familiar, on ens transmeten el tipus d'educació i de valors humans com els que aquests dos han estat, no en tenen. No, comen a part aquests, no són com nosaltres, no saben mirar cara a cara d'igual a igual a una persona. Ells miren des de dalt i juguen a ser Déu. Tant els jutges, com els polítics, com els metges, com els carceleros, policies, militars, tots són una casta que s'ha anat perpetuant en el poder, múltiples formes de poder i sempre les mateixes classes socials. Si portem aquí, jo crec, 2.000 anys en la mateixa història. I conscientment, nosaltres mateixos, des que som nens, ja ens inculquen en que no tinguis un familiar metge o tal, com si el metge fos igual, ja ets un nen, el médico, com si fuera el juez, el jutge, el tot, o tal, que nuestra propia inconsciencia lo llevamos como muy tatuado. Jo quan era pequeña, ara diré una barrabassada, igual me dieu aquesta que diu, no? Però és veritat, jo quan tenia 5 anys me preguntaven què volia ser de gran, deia, jo quiero ser juez, imagínate, jo volia ser jutge i me n'he acabat. Sí, jo faig de jutge, aquí el judici i la justícia, me dedico a jutjar les activitats i els atacs contra el poble de tota aquesta xusma i tota aquesta colla de mamarratxos i mamarratxes que no, volen fer-nos infeliços. Però saps què passa? Que jo me rebel·lo contra tota la seva maldat. I llavors jo dic, pues jo, tot i la seva maldat, Isabel, me fas feliç perquè estàs aquí. I l'Arturo està orgullós de tu i jo estic molt orgullosa de tu, Isabel, de que sigueixis endavant amb aquesta força, amb aquesta vitalitat. I l'enveja i la ràbia que els hi fan aquests de veure que no estàs sola, que mai estaràs sola, Isabel, i que això no quedarà mai en l'oblit. Ja, perquè diu, més, més, quan algo està escrit, allà queda. D'acord? I doncs això ja no ho poden esborrar. Sí. I mira, el que han tret ara, el del president del Suprem i del Consell, sí. Aquest, ten en compte que quan jo vaig fer la campanya a Madrid, davant del Consell General del Poder Judicial, cada dia ell anava a esmorzar al bar on jo tenia davant la camioneta amb tots els cartells. cada dia em veia. I els del bar, una gent maquíssima, em deien, ha estat aquí el presidente, ¿cómo la mira? ¿Cómo la mira? Digo, sí, però no me recibe. Vam estar una setmana, perquè a mi ens va rebre amb la Carmen el president del Constitucional, perquè dintre de tots els follons vaig agafar una camioneta, cartells i tot, i me'n vaig posar davant del Constitucional. El president que hi havia davant del Constitucional em va rebre l'endemà mateix de que estava allà. I aquell sí, aquell pues, em va tenir 2 hores, em va dir que tenia tota la raó, li vaig regalar el primer llibre que vaig fer, l'únic que sí que és cert que em va dir que ells no podien fer-hi res, perquè jo en el judici havia tingut tot el temps que havia necessitat, havia pogut portar tots els testimonis i tot. I llavors ell, i la sentència era una altra cosa, la sentència tenien que ser els del Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial. I llavors allà em van tenir 8 dies, allà. Jo cada dia amb la camioneta plena de cartells, m'aixecava, posava tot com uns cavallets a la cera, tots els cartells, repartint cartells, que me'n recordo que el senyor del restaurant aquell, va restaurant, em deia, deje carteles aquí, fullets. Dice, todos disimuladamente, todos los que entran, van agafant els fullets, se'm van aportar, que em deia, qué follón armado usted con los médicos y los jueces. Pues, esclar, jo estava a darrere de lo que és el Suprem, i al costat, perquè llavors el Consejo General del Poder Judicial, hi ha uns trossos que no pots aparcar. Però després, a partir d'una mica, ja pots aparcar ben seguida el policia. Però fins que amb mi es va portar bé dintre del que es podia portar el que era el president del Constitucional. Perquè jo, quan arribo, que ell em diu, tiene que ir, dice, y allí la tienen que atender. Bueno, llavors vaig allà amb la camioneta, no teníem per aparcar, un amic meu es va estar esperant que sortís un per entrar. I llavors, quan es posem, el primer que jo faig, vaig i me'n vaig a un policia d'aquests que hi ha a les cantonades, perquè saps que hi ha el carrer aquest, ja sabeu vosaltres, comença, acaba, hi ha la policia, tot, perquè el Suprem, de la part de darrere, i el Constitucional, tot ple de guàrdia. I m'aixeco i vaig directe allà. Dic, me vengo a presentar, jo com si estés a l'Emili d'abans, no? Dic, me vengo a presentar. Dic, soc Isabel Ferragut, dic, i vinc aquí a fer una campanya contra això, i dic, vinc a esperar que em rebi el president del tal i que qual. I em diu, ya lo sabemos, señora. Ya nos han avisado del Constitucional. Puede estar aquí todo el tiempo que quiera y tranquila. I llavors me'n recordo que hi havia tot de nois d'allà de les mogudes que veníem a ajudar-me i es quedaven a la nit amb mi. A mi la camioneta era una camioneta que estàvem tots atapeïts a dintre. Mira, era una cosa. Davant, una sobre l'altra, tots allà, tots atapeïts, que per moure'ns els hi haig d'agrair molt a tots aquells nois i totes les institucions que hi havia allà, tots, i els hi haig d'agrair molt tot el suport que em van donar. Molt macos tots, sí. I era curiós perquè no se'n sabien a venir, perquè venia la policia de davant. Y de, señora, ¿le hace falta alguna cosa? ¿Una manta? ¿Le hace falta algo? Y llavors venien ells a veure'm i deien, no podremos pasar porque hay la cadena, ¿no? I una de dones també lluitadores deia, con Isabel podremos pasar, vamos a decir que vamos con ella y veréis cómo nos dejan pasar a todo. I tu, jo no sé si els hi va fer la cosa de la manera que vaig explicar, la mort de l'Artur, tot. En aquell moment, la gent que hi havia, que ja sabem el que hi ha, però en aquell moment la gent que hi havia va donar el suport també, i em deien cada dia, no la reciben, no la reciben. I jo portava a la bossa unes direccions molt compromeses que em tenia que posar en contacte amb ells. I llavors vaig, em deixo la bossa. La bossa la perdo i la tenia la policia. Ai, Déu meu senyor, si obren la bossa, no la van obrir, no? Ja tenia gent que em tenia que ajudar amb campanyes i amb coses i tot. I fins a dintre de la desgràcia i la pena que va ser allò, el per què es va tenir que fer, vaig conèixer gent tan maca, que bueno, que va ser una experiència que dintre de lo que cap pues, m'aporta bons records de tota la gent que em va ajudar. Sí, molta. Sí, jo volia fer una incidència, no?, que sí. A les presons mor quantitat de companys i companyes, sí. Sobremedicats pel psicòleg, sí. Pel psiquiatre, sí. Per l'assistent, pel no que sigui, pel metge, sí. Que totes aquestes sobredosis que ells diuen que de sobredosis que entra el preso a la cárcel es sí. falso. Mentira, sí. mentira. Sí. Sobredosis médicas, pautadas sí. Sí. por el propio médico de la cárcel. Entra un chaval que no toma absolutamente nada. Incluso le dan metadona. Medicamentos potentísimos. Sinogal, lagartín, etcétera. Medicamentos que están ya incluso retirados de mercado. Experimentan con ellos, sobre todo con las personas que tienen, que son cero positivas del VIH, con medicamentos nuevos. Todo eso acaba en las prisiones, en los psiquiátricos. Sí, sí, está... es increíble. A la Carmen, la presidenta del Defensor del Paciente, incluso d'aquí ha rebut denúncies de presos del maltracte a través dels metges, gent malalta i tal, i la noia ha fet obrir investigacions, també. Los médicos incluso coaccionan al preso sí. a la hora, si un preso por X va a tener un beneficio penitenciario, a presos que no han tenido problema de drogodependencia, incluso les hacen tomar medicamentos en la cárcel para que, una vez esa persona tiene un mayor espacio de movimiento, pues una vez sale de la cárcel lo envían a un CAS para más seguimientos médicos, porque todos ellos viven de eso, sí. ellos viven de ese sistema, es un negocio. Intoxicar a las personas, del sobremedicamento, que esto, vamos, que, ellos que son campos de exterminio sí. humano directamente, exterminan a los seres sí. humanos, y los médicos son partícipes en ellos a 100%, porque son las personas autorizadas para poder cortar cualquier abuso, y no lo hacen, todo lo contrario, se tapan unos con los otros. Hi ha un periodista de investigació, que és Miguel Jara, que a més ell m'ha publicat moltes coses en fotografies de l'Arturo i tot, que ell denuncia contínuament. Sí, el coneix, sé qui és Jara. El coneixes, sí, sí, Miguel Jara, és molt maco, sí, molt aquest noi, i denuncia molt tot sí. el de les medicaments, les multinacionals farmacèutiques, tot el gran negoci. I té el llibre aquell que a la pàgina jo precisament li publicito, no? Traficantes de Salut, que me'n recordo el dia del judici, l'abogada d'ells li va dir a la jutja, diu, és que senyor, no sóc nosotros, señoría, hemos dado la oportunidad a la señora Ferragut para que retirara todo lo del doctor Guix, ¿no? Dice, y en lugar de retirarlo, todavía lo que ha hecho es publicitar un libro que se titula Traficantes de Salud. Esclar, Traficants de Salut és el llibre en general, el que passa que ells es van pensar que jo anava directament amb ells, i llavors és un llibre molt interessant, ha publicat d'altres, i és un noi bueno, que té el seu blog, si ja el coneixes, que va publicant, pots entrar, i jo puc dir que és el primer que em va comprar el llibre, que jo, el llibre aquest gruixut, la meva idea, quan em vaig vendre ja el meu pis, va ser, jo dedico aquests diners a això, el venc al preu que m'ha costat, i així sempre em puc anar fent, perquè és clar, si no tal. Però resulta que va haver tant problema aquest llibre, em va costar tants diners que llavors em vaig començar a vendre a la meitat per recuperar una mica, per fer-ne més. Però llavors van començar a dir, pues és clar que si jo feia negoci, que tot, igual com la pel·lícula que s'ha fet de Mico Arturo, que no vaig tenir res que veure, han volgut fer una denúncia i també, pues que si m'he forrat i tot, dic, bueno, prou. I llavors ja el vaig regalar. Però ell és el que va tenir interès i llavors en un dels llibres que escriu ell, fa referència en el llibre Arturo, una mort en manos de los médicos Benjamín Guix Melcior, Enrique Rubio García. I des de llavors és un noi que sempre han tingut molt bona relació, és molt maco, molt valent, i denuncia tot lo de les medicines multinacionals, totes aquestes coses, el gran negoci de la salut, que és terrible, és una màfia, jo penso que és la pitjor màfia que hi ha, la pitjor, ja. Yeah. La pitjor. Se'ns està acabant el temps. El temps, ja. Yeah. I avui, bueno, com que ja hem comentat abans que serà l'últim programa de la temporada, ja fins setembre no ens tornarem a veure, no volia marxar sense com a mínim enviar des d'aquí el suport cap a l'Amadeu Caselles, que aquest bon home que tantes vegades hem parlat aquí, que fa un parell d'anys o més, jo el temps no el porto massa bé. Podríem llegir el comunicat que sí, ha sortit. Sí, el tens a mà? Ara el busquem. Està a Indymedia i explica pues l'últim que li estan fent a l'Amadeu, que és amargar-li la vida, no? és a el que es dediquen, amargar-li a l'Amadeu i amargar-nos-la a nosaltres, tot, sí. Perquè no volem a l'Amadeu, volem a l'Amadeu lliure i al carrer, no volem que torni a trepitjar per qualsevol motiu una presó, ¿vale? Perquè ha costat molt que estigui entre nosaltres. Ha estat una lluita molt dura on ell hi va ficar la seva pell amb les vagues de fam, la gent al carrer hi va ficar cos i ànima, i ara no estem disposades a que no sequestrin l'Amadeu una altra vegada. Que sàpiguen que estem alerta, que per molt que vingui l'agost no ens la fotran, ¿vale? No ens la fotran. Perquè ells esperen moments. I des d'aquí també donar molts ànims a l'Amadeu, que sàpigues, Amadeu, que no estàs sol, que des d'aquí, des d'aquest programa, sempre hem estat al teu costat, apoyant-te, i ho seguirem fent. D'acord, company? Així que una abraçada ben forta i no deixis, no fluixegis, i sent la nostra força que està al teu costat, i no permetis que et passin per sobre, d'acord, company? Doncs bé, ja tenim ara llegint el comunicat, diu així: Amadeu Caselles notificat per entrar a presó el 29 de juliol d'aquest any. Hoy nos comunica Amadeu que le ha vuelto a ser notificado su ingreso en prisión el próximo 29 de julio. Increíble, pero cierto. Si no fuese cierto, incluso podría parecer una broma macabra. El pasado 2 de junio se notifica a Amadeu Caselles que tiene que presentarse en la sala novena de la Audiencia Provincial de Barcelona. Una vez allá, le es notificado que tiene 10 días para ingresar en prisión de Manresa para cumplir una pena de 3 años. Se pide, mediante recurso, que le sean abonados de los 8 años que la injusticia del Estado le debe y que ellos mismos reconocen después del periodo de un duro periodo de lucha que consigue romper el encierro. El fet és que li deuen 8 anys i que va complir 8 anys més de condemna, i que el primer que han dit és si té un 3 anys, pues coi, mira, ja en tenim 8. De moment, fins a arribar als 8 en queden 5. I això continua. Después de visitar el juzgado de vigilancia, la cárcel de Manresa y diferentes reuniones, con la finalidad de poder reconducir esta ilógica situación, le dicen que no pueden atender este recurso porque como no ha ingresado en prisión, no tiene número de expediente, y prometen que una vez ingrese en la cárcel, será atendido de una manera rápida. Ya es increíble solamente pensar que una persona esté encerrada durante 8 largos años sabiendo que está siendo secuestrado, pero que todavía se tenga la desfachatez de decirle a esa misma persona que vuelva a entrar en prisión para poder atender su expediente, solo puede venir del lado de un Estado vengador y nauseabundo. Como no podía ser de otra manera, Amadeu no se conforma y sigue luchando por su libertad. Después de diferentes reuniones desde el Secretariado General de Prisiones de Cataluña, le son abonados 2 años y 8 meses de prisión, pero que no pueden anular la orden judicial de ingreso. Le ofrecen un tercer grado con carácter de condicional. El siguiente paso es la Audiencia Provincial de Barcelona, donde el presidente acaba anulando la orden de ingreso efectiva para el 12 de julio. Queda pendiente toda la burocracia en los diferentes juzgados y las audiencias entre el juzgado de vigilancia para que la condena quede totalmente anulada. En resumen, ¿cómo jugar con la vida, con las expectativas de una persona? Llevarla al mayor nivel de incertidumbre, algo tan sádico, solo puede salir del lado de un Estado miserable y manipulador. Hoy nos comunica Amadeu que le ha vuelto a ser notificado su ingreso en prisión el próximo día 29 de julio. Increíble, pero cierto. Si no fuese cierto, incluso podía parecer una broma, macabra de mal gusto. Pero esta es la cruda realidad de las leyes burguesas, sus centros de exterminio y sus errores de cómputo, que necesitaron de hasta 3 huelgas de hambre para que tomasen la decisión de ponerse a contar. Sabemos que durante el mes de agosto y principio de septiembre será muy difícil poder mover cualquier tema que tenga que ver con la burocracia legislativa burguesa, Por lo que en caso de hacerse efectivo el ingreso, el compañero estará expuesto a cualquier tipo de manipulación, provocación, montaje, etcétera, que dificulte su puesta en libertad. Ahora es el momento de estar preparadas para enfrentar de nuevo a la bestia, luchar con nuestra mejor arma, la solidaridad. Amadeu Casellas Ramón no está solo. Su libertad es la nuestra, su lucha es la nuestra. Su opción nunca ha sido el silencio, y en la nuestra tampoco. Por la libertad, por la solidaridad, por la anarquía. Abajo los muros de las prisiones. Aquest és el comunicat que s'han fet arribar des de, en aquest cas, des d'Indimèdia i des de les barricades.org i altres pàgines dels amics i companys de l'Amadeu que estan ajudant-lo en la seva lluita. I, bé, com deia, no volia marxar de vacances, entre comilles, del programa sense donar el suport a l'Amadeu, fer saber el nou atropello que li estan fent, de voler-li demanar 3 anys més de presó quan li deuen 8. Sí, allò que deien, per exemple, l'altre... Ai, perdó, que abans que estàveu i us he baixat un moment. Però allò que dèiem l'altre dia, no?, de com et poden tornar uns anys, pues en aquest cop, que dintre de la seva manipulació, perquè ja l'estan acusant d'una cosa que és impossible que l'Amadeu fes, però dintre de la seva manipulació tenen ocasió de tornar-li 3 dels 8 anys que li han tret, no són ni capaços de fer-ho, no, quan realment... Sí, sí, a més el tema de jurista sempre ha habido una gran contradicció, que, per exemple, tu te tienes que presentar a una condena, aunque sea voluntariamente, te presentas en la cárcel. Pues he llevado muchos casos así que he defendido por escrito. Primero tiene que bajar, digamos, el testimonio de sentencia. Suele tardar sobre un mes aproximadamente. Te notificarían primero el testimonio de sentencia y al final la liquidación de condena, que son los días a cumplir de condena. Una vez te han dado la liquidación, te pueden pasar como 3 o 4 meses. Entonces, tú una vez tengas liquidada la liquidación, una vez en tu mano, deberías de solicitar las siguientes liquidaciones de condena donde tú has cumplido más condena para que esas liquidaciones te se acumulasen en tu condena. Pues esto, que lo pueden tener allí tiempo esperando liquidaciones, testimonios y provocándolo para que no salga de la cárcel y etcétera. Perquè un cop estàs a dins, una vez estàs dentro, ja estàs en sus manos. O sea, no tens la paella pel mànec. No només això, no? Sinó tu aquí i molta de la gent que ens escolta ja som conscients de les ganes que li tenen a l'Amadeu, a les presons catalanes en especial, del caràcter de l'Amadeu, que és una persona que no ha deixat de lluitar mai i no ho farà ara. Per tant... És un perill que el vulguin fer entrar només per un mes. Bueno, se suposa que serien 2 dies, però com que ja ens explica el comunicat, com a mínim ha de passar aquest agost, que fer un tràmit judicial en agost, se las tiene si és que l'acabes sí, fent. Pues lo que sí. Ja t'he dit, el deixaran pany... Sí, ojalà no, sí, però sí, sí. Això és la intenció, que passi a l'agost allí, que el deixin penjant, liquidació en otros tantos meses más, i así que vaya pasando el tiempo. Sí, sí, ells volen aviam si en lloc de 8 anys li deuen 8 anys i diversos mesos, per no dir 9, perquè la dinàmica és aquesta. És que, a més, actuar d'una manera jutge, justa i normal, lògica, és també en demostrar els disbarats que estan fent. És una manera, ells tenen la manera d'enredar, d'anar fent a la seva manera i confondre la gent, no? I llavors és aquest sistema. Ara, malament rai que entri, perquè entrarà, se sabrà el dia que entra, però potser no se sabrà el dia que sortirà, eh? Aquí està el problema greu. Sí, sí. No, a més, bueno, és el que comentàvem, a l'Amadeu concretament li tenen moltes ganes a les presons d'aquest país. Sí, jo també ara pel temps que queda ja de programa, que veig que queden 3 o 4 minuts, sí. Pues també m'agradaria... Bueno, donar-li un missatge de suport a tots els companys i les companyes que estan allí dins en lluita, centres de menors, psiquiàtrics també, si ens escolten. I, bueno, i recordar que a l'octubre n'hi ha un judici a l'audiència d'aquí de Barcelona, Passeig Lluís Companys, secció 5a, que van imputats 13 carceleros per tema de tortures, un subdirector metge també està imputat, que té d'anar a declarar tots els tecnòcrates i polítics de la Generalitat de Catalunya, que és bastant important perquè serà un macrojudici i durarà tot el mes d'octubre, o és un judici que es tindrà de parlar de tortures, de lo que són, tant metges com per part dels carceleros, no? I bé, a animar la gent que vagi a fer el màxim suport possible perquè es visualitzi tot aquest tema, que no quedi en mal oblit, i fer tota la màxima força possible, no? I també un salut per López Cabrera, que està en vaga de fam a Lledoners, i bueno, i molta resistència per tots els companys i les companyes, no? Que la lluita continua i que no estan sols, que aquí... Pues allà estarem, aquí en el estarem. Judici, allà estarem. S'agraeix. Nosaltres, com a programa, comentàvem, doncs a l'agost no farem programa, però tan bon punt arribi setembre, intentarem començar ben dureta al setembre. Per suposat, estàs convidat a vindre i a seguir-nos recordant com les dates d'aquest judici, com anirà aquest judici, sempre quan tinguis temps, si no t'hem de treure temps de la preparació del judici. Segueixes convidat, tant abans com després del judici. I bé, no, dit això, doncs seria despedir-nos, recordar que penjarem el RAM d'aquesta setmana, mitjans d'aquesta setmana penjarem el programa a internet, ens podeu escoltar el dissabte al matí en diferit i en directe ja ens escoltareu a partir de setembre. Ara, doncs avui us deixarem amb dues cançons. Una, ja que un dels nostres companys no ha pogut vindre, doncs posarem una cançó que va fer una amiga musicant els seus poemes, i després posarem una altra cançó, que en aquest cas volia més o menys dedicar-la al poble d'Anglaterra, que a partir del divendres, si no em falla la memòria, tindran el que vam tindre nosaltres aquí el 92, o sigui, ser una pressió policial descontrolada, a tots els nivells, arran d'aquestes Olimpiades, i volia dedicar-los una cançó, que és London Calling. I ara puc dir una cosa, sí, abans d'acabar? Sí. Jo vull despedir, eh? Sí, sí, per suposat. Dit això, pues, li donem pas amb ella, que deia que volies dir alguna cosa. Sí, jo me'n vull despedir. Hasta setembre, companyes, és un plaer, i ara li dedicaré unes paraules a la consellera de Justícia, a la Bozal. Bozal, no fotis a l'Amadeu perquè no saps on t'estàs ficant. Que te quedi molt clar. Deixa en pau a l'Amadeu i deixa en pau als presos. Ja n'hi ha prou de tocar la moral. Bozal, espero que tinguis unes males vacances. Doncs com comentava, salut, molta bronca, i aquí us deixo amb aquestes dues cançons. Una és Presons, no, i l'altra London Calling. Sigui la vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altres. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Feu negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por